katisha. Eti mvua isinyeshe, ikike hali kipite mbali, tuliacha mapepo anapepea mtima. Hapa nangoja nideke kwamba zumari kumbela chai yani walete walete. Eje nacheza mkumbuti wa chawi na unu analikata yani mudogo mudogo, macho legeza malaini kama mwidu na jichuzi ya karata nyole kozi la kikongo. Mimi sana paga wachanganya haoni ya ndonga, anafu michonga ni ya uondo haoni ya ndonga. Mimi hata sina la kufanya haoni ya ndonga, anafu michonga ni ya uondo haoni ya ndonga. Badi badi badi fuji zote umundani na wapikia kelele, nisamehe majirani tumezibo ukuta ndani raru budani, na hindu bosi na leo yupo na mircha. Oh baby mchanganya utusi mchanganya dula haoni wikivurandi unipeza donmasha chura. Oh baby mchanganya tusi mchanganya chula na lupezili tutane wakati tunataka kula. Oh baby sana paga wachanganya haoni ya ndonga, anavu nizidishi ya uondo haoni ya ndonga. Oh baby hata sina la kufanya na